شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزاؤهم بأنهم کفروا بآیاتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا سورة بني إسرائيل کے اسباب دا عذاب ذکر کے دو چاہا حقیقت کی دا مقاصد انہ انکارو کم چی دے اسلام لویلی مقصد انہ دی او بنیادی عقیدی دی دا غین انکار سبب دا عذاب دنیا کی نا غی کی او عقیدہ دا قیامتم وا چه پس دا مرگ نا بیا جواندون حق دے اغا جواندون چه اغا دا دینا دیر اصلی دے او دیر صفا دے او دیر قوی دے چه اغی که بے انسان زانو پیجنی او دنیا دا جوان با تا خوب کارشی چه دنیا کی خزما ټول جوان او دو تیر شوه زه خوس ویخ شوما تمرا اصلی جوان دے ادی جوان نا پلا کاد برزخ دے او کاغد آخرت دے او دید دغین انکار کاؤ چنبیا جوان دون نشتا اجه کوم اصلي ژوندو دا غي نه انکار کو یو ځلې مخ کې د آیات په دې صورت کې ذکر کړي 49 نمبر کې هغه د زجر د پاره وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا وای دا کافران چې کله مونږ غړو کې شو اخاوري شو بیا به ژوند کیږو په نوې بدن کې دا وې څه خبره ده مل تعالی زجر د پار ذکر کړو او ته ویلو کونو حجارتن او حدیدن کستا سونه غټي جوړ شي کستا سونه وسپنه جوړ شي کدینم سخشي وزبا هم جواندی کوما خلاسه هم نشتا او دل تیر کرکڑی تخویف دا پارا چگورا دغی عقیدی پوجبان دی تا صلی اللہ سنگ عذاب جہنم کی در کو خلق بوئی چی دے و سر زیادتیو کو چی پا مخونو باندی روان کلو دم ربی عزتی لوی لوی سړی په مخونو بروان او بیا کانا او لاندا او چاړاګان تا هډیر زیاته دي الله وی دا زیاته نه دي دا انصاف دي دا د دې جرم سزا ده کنه مجرم له سزا نه ورکه چې مجرم له سزا نه ورکه خدا بد حال و جوړینو ځانم کوم بد حال لیکنا دا په دې وایي چې مجرم له سزا نشته بلکې مجرم له غوړی شه کری ما بیا دمکی الله وی انصاف وکاو عدل وکاو مجرم له سزا ورکاو د دې چې څنګه عملو الله وی واسه مولا سزا ورکړه دې ته الله یو سویلو چه زما بندگی کوئے ما واحد لا شریک اگنے دیوی نا تا سره خوڑیر خلق دے نملک شریکانی اللہ لکتلیو کنا دا سی اللہ و طویلیو چی قیامت شتا دے دا وخام خامنے دیویلیو چی نا دا دا منلو خبر ندنو سنگی اومنو الٹا چلی دا اللہ سرا مزکی قیامت کی پمخونو روان کلو اولاندو کانو چالاگان ولی دی زکا اللہ و لڑیر قیمتی سترگی ورکلی ویسم لالونو سلی بے پکتون نمالی دو او دیر قیمتی جو بے ورکلی وا دمرا خبری چی کیسٹی بیڈا کولی وگنے والا ورکلیو چی آغی باندی آوری دو سمرا دلیرین بے آوری دو دا اللہ دید پار ورکلیو چی دا سترگی دی پا دی شیطانے باندی خرابی کان دا ولی قیمتی سترگی خرابی کلی بیا بید لسوک جوڑی سورہ نام کی ویلیو کنا قل آرائیتو من خز اللہ سماکم و ابسوارکم و ختم علی قلوبکم و آیا و تاکچر اللہ استا سنا داسترگی و گو نواخلی او عقل دا نواخلی لیونی امکیم لیونی چی گرزی گو رائے کن دا سجون دے نسوکشتے بل من الہن غیر اللہ سوک دے بل کارساز و حاجت روان چتا صلاح واپس کی دا قیمتی سیزونا نیشی در کول نظور قیمتی سیزونا مورکلیو ادی پا عباسو کی خارج کلو نورے گا چلاندے کم کانے کم چالاگانے کم چیایا کئی اسویلی نش ذالک جزا اوہم دا مخکی چی بیان شوان دا دی سزادان دی مجرمانو امجرم لبا سزاور کہے اجرم سو بینم کفرو بے آیاتنا دی انکار کرے و زمان دا آیاتنا ایوی دا قرآن قرآن ندے پدی باندی ویسیت بار نشتا سل کال پس جمع شوئے دے نبی علیہ السلام نپس کنا سپتہ لگی ہوئی چاہ باوی چدا خسلویق سپارے وینو آغلس سپارے پکے بیزی خوڑا لے دے سو ظلمون اکڑی پا دنیا گی پدیوان دی اعتماد نشتا ہوئی منگل بل قرآن روڑا کفرو بے آیاتنا اگی دغا کفر کاؤ او دا خلق عام کفر دا دے چی دی آیاتونو سر عقیدہ سی ندا اگی پا عقیدو کے شرک پروت تے او آیاتونو توحید سبق ورکی ناغا نکی گنو وقالو اویلیو دا قیامت پا حق کی ایزا کننا ازواما و رفاتا ایا کل چی منگا ڈکی شو بیا خوری شو روچی چوری چوری شو ریچی ریچی شو رفاتا اینا لمبعوثونا خلقا جدیدا نو بیا منگا جواندی کولی شو فنوی بدن سرا دا خودی ارسا وری دلیو کنخا بیا رپول ٹوکی کولی گور دا پیغمبر وی چی قیامت کی او بلشان تی بدنی تا مومنانو با دخپل نکو آدم علیہ السلام پشان تی دیرش گزا پلن او شپیت گزا دنگ گوروی ناوی تاسو چطلی دلی اوی دا کافرانو چی دیں داغی یو یو غاہ بوی دو حد دا غرم رئی عجبا وی پا دمر منزل کی پرتائی چه تر لره پوری با پی خلق دا پاسا گرزی گروی دا دی خبر دا دا وی دا دی خبر ندا دا خود اللہ را بولی زد خبر دا چه اگوی دا سی بدنو نو دل در کومه دا بدن بسوشی چه دا جهنم آگا لوگی قدری پی اولگی نو بس اس بنی ختم بشی غبار بشی نا دا سی بدن بدر کئی چی اغس عذاب اوسا کی پلی عزت پاندی پویشی دا ردی اغا جرمی ذکر کنا خوا دا تخویف مقامو چی دی وداوی چی اٹوکی شو خوری شو پیا بسنگا جواندی کی گو نا اللہ رب العزت وطاوی چی زان تا گورا چی تبا سوز علی رکشی و بیا با دی جوڑ کم سوز علی رکشی و بیا با دی جوڑ کم تا زمان نی خبر و یو سات کی جہنم کی بسوزی ایر بشی ختم بشی بیا با اللہ روغ موٹ کی بیا بسوزی دا چل بشو روی چل لاولا تاوی خبری سزاور کی ورپسې ذکر کوي دلیل عقلی چې دې دوه د عقل نکار ناخلی چې داسې او ذات ته چې اسمانونه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی ده سو کې حد نشي معلوموله ناغه بنده نشي پیدا کولې بیا دا ورکه وانته وجود نشي پیدا کولې او دا آیات یہ دریضہ ہے ذکر کرے دے یوزل دلتا اولم یرو ایدی دمرا سوچ نکی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چی بیشک اللہ خواہ ذات تے دمرا لوی ذات تے پیدا کری دی اسمانونا اس مکان چه دا دومره لوی لوی کائنات یې پیدا کړی دي نو قادرون دا غو قدرت شته دی الان یخلق مثلهم چې پیدا کی د دې دا وجودونه دا غو تاسو کار ده سورې مؤمن کې ویلو د خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس د اسمانونو د ځمکو پیدایش ډیر لوی دی د انسان د پیدایش نه او چې ډیر لوی دی نه راي په کون فیکون سره پیدا کړی دي نو یا انسان یو سو پټ وجود دی دا بیا نشي پیدا کولې دلته هم داس ویلی سورې یاسین کې هم ویلی او اخیری آیاتونو کې اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم ولنذی غزات قدرت والا چی پیدا کری دی اسمان نوز مکان نا قادر ندی چی پیدا کی دغه سه لکه څنګه چې اوس پیدا کړی دي بلا او قادر دی او هو الخلاق العلیم دی ویلو سوره احقاف کې هم ویلو 33 کې اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعيا بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى ولنذي غزات قادر جسمان نظم کې پیدا کړی دی او ستړې نه دی اوس یې چا زما په شان دي بیا د پاسې دوني اخو نو ستړې کی نا قادر نه چې بیا مړی ژوند کی بلا ان ولا كل شيء قدير هر سبان قادر دي تا خواهو تاڑو سکار نه ده خو انسان یې په ځان قیاس کی چې هغه زما په شان یې کنه چې ټول ورځ غوڼې اوچتی کی نبی اعظم سلطان مانځل نه شي پاسې ده دې ځان باندې قیاس کی الله ها په یندل نه ده کنه چې هغه څنګه ذات ته ها آیا دې نه ګوري او سوچ نه کوي چې الله خو هغه ذات ته چې پیدا کړی دی اسمانونو او ځمکه نغا قدرت والده پدی خبران این یخلق مثلهم چی پیدا کی ددی مثل مثل با پیدا کی کمونگ با پیدا کی مونگا مثل سکو چی مونگا پیدا کی مو خزان سر کار دی نمثلهم یہ سنگا ویلے دی دادا قرآن خپل بلاغت تخا چه مثل عین شئی کنا عرب دا تعبیر کئی دا نفس شئینا پا مثل سرا دا دیر مبالغی دا پارخا چه دیو سلی دا سخاوت صفت کئی ندا سی وطنوی چه انت لا تبخلو یرا تاکی دا کمال دا چه بخل نکے نا دیکی دمرا بلاغت نشته کنا وی مثلو کا لا تبخلو چستا پشان سڑی نو بخل نکی ستا پشان خوا مطلب دا دی چی دت پشانی اوگا بخل نکی نو دیخو بی دی بولی بخل تا دا عربی پل الفاظ دی کنا دا قیده دا دا غصی کدچا دا بہادری صفت کئی او د شجاعت صفت کینو مثلو کا لا تفرو چستا پشان سلی نو هغه د میدان نه نتختی نو دی بو تختی چه ده مثلی او هغه نتختی نو دی بو ولی تختی شیخ سلی نتختی کنه اخو سما پریدی دا چه ده بہادر بیان یه کئی کنه دا ده عرب خپل محاوره ده الان یخلق مثلهم عینهم دقصه و پیدا کی څنګه چې وس دینو دا سبای اچھا وی چې کله به پیدا کی دمو خستر کی سپینې شوې الله وی وجعل لهم اجل لا ریب فی الله به وخت کارونه نکي مقرر کړی دی د دې لپاره یو نیټه چې شک نشته دی پاږي کی په خپل وخت باندې به ژوند وکړي کته ډیره تلوارو کې نو نسبت نه جوړن کې الله خپل کار کوي په وخت باندې کوي ګرځولې دا وی د پاره یو نیټه جنشتره شک پاږي کې بیان شو دلیل ذکر شو نو تقاضا دی چې خلق به اومني کنه الله وینا فأبى الظالمون إلا كفورا ظالمان خلق نمني نغواري ظالمان خلق مگر كفر بيديني گمرهي و شيطاني ظالمان خطا تمعلوم دي کنا ناغي دا شپار ود دس سر تيريگي ناغي خوراك سده چیو ڈوڑے ندی دخل قوی نسکل لی دا داغی خوراک دے دخل قو مالو ندو تل لی اخپل اخی تڑکول لی اگی دے سرکار دے ناغی بل سنگواری پدے ملک کی بغیر دا کفر نا چی کفر کیوی مزیدی چیو دا گس پک رازی مذہبی ازادی دا پکے چی صدی لگواری ناغا کوا اللہوی ظالمان دی کنا اغیب الحس نغواری الا کفورا کفر شرک شیطانی گمرہی کورنے دی نڈک دی بیانو شو پار قسم دلیل سرام مثال سرام مجھے اللہ چاہتا ہدایت نکی ناغیوی پیغمبر تا چھتا چاہ پیغمبر کرے منګه خدا سخت نه کړې تا ته څنګه پیغمبر یې ته ولي پیغمبر شوې دا نور خلق په دنیا کې نو الله رب العزت وی چا سي لګیا اے څه اختیار در سره نشته ها اسی وزان خراب کای پدی سوچونو او فکرونو باندې ډیر خلق وزان خراب کړي ها خدای اختیارات چا سره نشته د خزانو مالک الله دی د خزانو مالک داتا نه دی چې ستاسو کما عقیده ده کاغه خو بیا وکړ خرابو دا مطلب دی آیات مقدسه کې چنور ستی جوړ نشو پیغمبر پاک ته وی چې ته چا پیغمبر کړې مونږ هو تا نه منو چې مونږ څوک نه منو نه نشي پیغمبر کېږي دا استاد کیسه ملې منبر وینو چې ته نه مانی دا اختیارات چا سره نشته ښا دا خزانه د الله په لاس کې دي قل لو انتم تملکونا خزائن رحمت ربی او آیا وطا کچر تاسو مالکانوے دا خزانو دا رحمت دا رب زمان کاغا رزق دے چی او رحمت تے کاغا عمر دے چی او رحمت تے کاغا صحت دے چی رحمت تے او کاغا نبوت او رسالت تے چی رحمت تے خدای اختیارات ستاسو په لاس کې وې اذا لم سکتم تصبا تعالی والی وي جرندی بو ته پرتی وي سرمایدارو زوینو ګور کنه داسې تعالی او ته ځوړندې چی تا وړو خوب کې نه لیدل اذا لم سکتم تصبا باندې کړی وي هغه خزانه ولی خشیت الانفاق د دې یارینا چې ختمه بشي اجزان بشو غریبان بشو اوګي بشو دې سره دا ډېر غم ده دنیا پر سر دې ډېر غم ده چوګي بشم او چوګي شنو څه چل وشي همړ بشي کنه نور اوسې ته نه جوړيږي اده مرګ نخلاصې نشتا زاستاده پریشانې خبره ده ملاوی دی بار سبن کړیو ښا او سورته نساء کې ویلو کنا ام لهم نصيب من الملك آیا دې سره صبر خشته دې د بادشاہ فیض الله یوتن الناس نقیرا کدې سره برخه وې دې سره اختیار نو خلق بدلوږي نه مړو د تند نه بمړو بربند وګرځې ته خوشو کړې چې الله دا اختیارات دی لنه دی ورکړي خا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضلین الله وی چې مالکان ندی کنا اس برخه وسره نشته د بادشاہ نه دا بنیتی سره کوي بس وی دادی پیغمبر سره مؤمنانو سره بنیت کی بل چا سره نا علامات او الله من فضلی پس چلا ول سو ورکړی دی دیو تنشی کته دیو تنشی ټینګې دی چې د عدل ول ورکړل او د مؤمنان له ول ورکړل دی خود دی لایق ندی چپاته د دی لایق ده ښا چپاته د دی لایق ده اجکم صحیح مسلمانان دی غیرتمن خلق دی ناغه لایق نه دی ښا هغه د لوګي مړشي او چې چپاته مړشي او د دې په دنیا کې مشری راشي هغه څه خبره ده او حضرت شیخ بوید پینډه رحمه الله تعالی د آیات د سورته نساء سره چې ګور به مسکین اگر پرداشتي تخم کنجش از جهان برداشتیم وی کده پیشو وزاره وی چنچنی وزاره تخم ده پارن پیدا که دی تا خوچ دی لالله وزاره ندی ورکی باطل پرستو لالله دمرا اختیارات نورکی محدود یه ساتی چې خپل نیت به ښکارا کې نور څه نشي کوله اختیارات الله سره دي چې ته څومره ظلم کې زیاتې کې او دا دې مطلب دی چې دا आवाज په دنیا کې خور نشي دا اسلام او دا حق په دنیا کې ښکارا نشي نو ته به یو ځل دباوي او قبل اسلو چتیږي دا د الله وعده ده ویلو چې ته ارسمره زور لګې هما وعده کړې چې د خپل حق کار کوم ليظهره على الدين كله دا دین اسلام با پټولو دینونو باندې پاسا کوما دا تنشی مغلوب کوله ته به یو لری کینو لس بنور پیدا شي سل بنور پیدا شي ته الله مقابله کې او آیا و تا کچره و تاسو مالکان د خزانو د رحمت د رب زمان اذا لام سکتم خشیت الانفاق نو دغه وخت کې و تاسو بند کړی وي د دې يرینا چې ختم بشي او د دې يرینا چې فقر براشي په دنیا کې نیستی براشي قحط براشي ولی په الله باندې خو یقین نو کنه الله خو دې په ذهن کې نشتا تصور یې نشتا د دې په ذهن کې صرف دا دنیا دا او دا پیسې دا په دې اعتماد کړی وي دا ولی به دا سی بند کړو د خدای خزانه د الله خزانه خو نه ختميږي نو بندولې سلام وکانا الانسان قطورا تا ته انسان نه دی معلوم چې دې تنگ زړې دی دا انسان ښا دا مشرک انسان دا ناشکر انسان اتا ته خمالوم دی دنیا کې ښا ولي چې ته یې لغون ته داغه پیټه لورزي داغه بکاس لورزي आवाज بدر باندې کوي چې لکه څنګه دې څه کوي هر وایي دا څنګه زړه دې کنه ښا الهګه ستانه خوشوک رزق نشي اغسته مال نشي اغسته چل ذل درکې نو سوق به ده نه واخل او چل نه درکې نو سوق به ده لدرکې ساقیده نشته په الله باندې کنه دې تنا شکر انسان وای ښا چیله د شته نزدې کیږي کنه ته بدر باندې आवाज کوي ولی قطور تنگزلی ته وای ښا پارسوک نه تنگزلې الله چې د چا سینې کولاو کړی دا غسینې ډیر لوی ده افمن شرح الله صدره للاسلام دا په دې خبرو سره پروانی خدای چې کوم دنیا پرس دی او دا غي اعتماد ټول په دې پیسې دی په دې دولت ته په دې خپل نوکرې او په دې خپل تجارتونو دی باندې دی نو دا غیاځي چې دا ډیر قطور انسان دی دې دومره حد تر رسیدلې په دې دنیا په محبت کې چې کله د دنیا داسې ډډې ته شي کنه خلک ویا خو روغ موټو هټ فیل شو دوره پیرا شي دغه ته انسان قطور وي ښا په آخر دعوانا نه